fekkee ne daal suuf sa kafay suul moo ko moom, mbaa boog day àll bu yaatu rek boo xam ne moom waaxu sàkk la, kon mën na faa def ab armeel ba noppi tabax ko bu fekkee jubluwu ca lu may, ñu xàmmee rek ne fee ab armeel moo fa nekk. Mën na koo tabax, mën na koo lakk-lakkal te jublu ci rek ak xàmmee rek ñu xàmmee ne foofa armeel la fa nekk. Ba tey lu mel ne teg fa ab bant rek boo xam na nga koy xàmmee mbaa teg fa aw doj te bañ caa bind dara dara, ba tey dagan na. Dañuy bañ nag nee nañ ñu bind ci alquran ndax mën na am loolu indi ñu sabantal alquran ja, te loolu kon lu araam lay doon. Moo tax boo dee xool saraaba muy wax naa kama yajuusu wadhu khashabatin aw hajarin alayhi bila naqshin wa illa kuriha illa an yakun an naqshu bi quranin fa tadhharu al hurmatu xawf al imtihan. Xanaa nag li xaw a doy waar mooy léegi sun armeel yi moom ñëpp moom suuf si, ñëpp fa sañ a suul, te daanaka itam ñëppay def tabax yooyu, ñi ko mën ñëpp daal dañuy tabax wërale ko mbaa ñu tabax sax yëkkati ba noppi xaddu ko, daal moo ci xaw a doy waar. Voilà voilà yu xasilu du sang al muslimu jilit ba abaahu baayam ba al kaafira ba di abi yéefara voilà yu tuxilu xa tudu ba dugal xabaraxoo bàmmeelam ba illaa añ yaxaafu na rek ba defaragal añ yaddi xamu sànku fal yu waar yi kon na ko suuturaal. Ab julit bu bàyyam faatu woon te bàyyi ba yéefar, bu fekkee waa diine ma nga fa da koy bàyyee waa diine ma rek ñooñu toppatoo ko yoonam bañ caa nekk, lu sañaa bokk ci gu baag toppatoo baag dara, du ko sañ a dugal ci bàmmeelam ba dara. Lu may nag amul kenn koy toppatoo ku may moom, su boobaa kon na ko gas rek suul noonu ngir ormaal jëmmi doomi aadama ji. Waaye nag du ko jëmale sun xibla, du ko jëmale seen xibla. Li tax du ko jëmale sun xibla mooy bokkutoon ci sun xibla, tax du ko jëmale seen xibla ñoom mooy wërta gëm ni seen xibla ji am na njëriñ ba di ko ci jëmale. Waaw bu ko jëmale day mel ne kon daa fonk la bàyyam nekkoon. Wala du laat, maanaam bàmmeel bi ñuy wax laat ahabu moo gën a sopp ila ahli xilmi jëm ci ñun xam-xam mina shaqi ci bàmmeel bi ñuy wax shaq. Shaq moom ñoom nañ aada woon mooy dañuy gas rek menn kan tëral néew bi ci digg bi daal jël ay mooli ban wërale ko ba wër ñu xadd kaw gi, ñoom noonu moo nekkoon shaq bu dee ci ñoom. Bu ne nag li ñuy wax bàmmeel bi laat nag moo gën, bàmmeel laat moom lay bëgg wax. Waxoo moom ay ñu fara mooy bu dee fi gasal lil ma yëti ñeel néew ba taxtal jur fi ca doon tax ma fii xaa yëti xiblatul xabri ci sàkketu xibla bàmmeel ba, wala nga ne ci miiru xibla bàmmeel ba. Nee na nag moom allah du laat moom gannaaw buñ gasee pax mi nii ba mu kaare dañuy gasaat nag ci penku ba, dañuy muroon ci penku ba. Maanaam xam nga buñ ko defee nii pax ba noppi, am def ni am pax ba noppi fi nga xam ne moo féete penku ba dañ fay muroon nag ca suuf ga ba néew bi xaj fa, ñu dugal ko nag foofu ci biir nag sakk waaw daal di sakk diggante bu pax mi sakk pax mi itam. Xam nga gas nañ pax mi nii ba noppi rek nga xam ne bu doon chaq moom dañ koy tëral ci digg bi rek bu dee ñoom daal di def ci pegg bi ay mooli ban daal di xadd kaw gi daal di mu jeex. Waaye fii nag moom gannaaw bi nga defee kan bi noonu ba noppi nag ca penku ba ca miiru xibla bàmmeel bi ca penku ba foofu ngay def am pax moo xam néew bi xaj na ci nga bës ko na mu dugg ci biir nga sakk digganteem ak pax bu mag mi nag ba noppi sakk pax bu mag mi. Loolu lañuy wax laat nag, waaye moom suuf yëpp mënu ko day aajowoo muy suuf si dëgër dëgër. Moo tax mu ne wa zalika loolee isa kaanat mooy nem nekk na pour batan di suuf sul batan suy aji dëgër, nga xam ne laata te hayalu du golliku wala te xabtan tey du daggatoo. Day nekk suuf dëgër soo xam doo gas ba yàgg muy sottiku wala mu jekk-jekk dag ay morso def ay morso dagg déedéet, suuf dëgër moo koy man. Wa kazalika nag noonee fooñ la defee foon bi rasulillahi ci yonante yàlla ba sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Mais nag bàmmeel bi ne noonu lañ defaloon yonante bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Baabu li ab buntu la fi salaati ci jullee xalal janaais ci tàddiya, tàddiya mooy néew ya rek waddu haay ak ñaan lil ma yiti ñeel ab néew. Day bëgg wax nag jullee ab néew ak ñaan gañ koy ñaanal. Wa takbiru kabar ga xalal janaasat ci tàdd ga arbahu takbiraatin ñeenti kabar la. Maanaam boo jullee ab néew allahu akbar da nga ko wax yent yoon, kabar gi farata la, yéene ja farata la, ñaan ga itam farata la. batay wax ga assalamu alaykum farata la waye nak yene jëmum da nga ci delu wat leral ko ndax boy julleb new da nga yene jëm jojé tew julle ko ta bolé ca tewlu walene julle gi makoy julle fardhu kifaya la bo xasse tewlu nak julle jëm jojé tew rek ñak ga tewlu walene julle gi fardhu kifaya la du ca wañi dara mom du tay julli ga wër batay bu fekke nga jappane jëm jojé nga julle jigen la digetu yow mom kat gëna ba nga noppé sétlu nga né gor la ba nga japp né gor la digetu yow mom jigen la batay lol du wañi dara batay bo japp né jëm ji ngay jullé modou djoba digetu yow gënaaw ba bañ jullé ba noppi modou njaay la batay du wañi dara tax dañu yéne wona jullé jëm ji téw rek té jullé nañ ko kon baxna lol nak wuté nak bu fekkone né dafa japp né ki muy jullé kenn la diketu yo kat mom selmale set nay ne ñaara fa nekkon mbalu op ñaar dikene len mur ci jaar rek di len du def ci kess rek bok len mur xamutone ne ñaar la bañet mom mu julle kenn dong kon dañuy baamu julle ga julle len ñom ñep lumay nak nga xamne ba mu jappé ne kenn la kenn ka da ko ragnelon ci yeneem dal di koy julle ganaw ba nak mu doro xamne ko ke mu ragnelon domam dong amna kenen kum ci nek lan balu fu kenn su boba kam yene won ragnel ko julle ko mom baxna waye nak ku bokut ak kam ragnelon tam andan ca mom dakoy julle wat batay nga setlu ne bu fekke dafa am kenn kum yene won ci ragnel ne mom lay julle ganaw ba nak ñu set ne kenn rek nek fu won ci ñu faatu maton na ñaar mbañu upp ko te mom sax kam ragnelon ci yene farul bok ci ñoñe su baba kon ñoom ñepp lañuy masé baamu waat julé leen lool nak manama tuddu baaji rek ni nga xamne mom la ñëwé ci al-fawakihu dawani ndax nga mën ko gëna japp da wax ne wasifatun niyyati an yaqsida bi qalbihi as-salata على هذا الميت الحاضر مع استحضار أنها فرض كفاية فإن غفل عن هذا الأخير لم يضره وتصح صلاته كما تصح لو صلى عليها مع اعتقاد أنها أنثى فتبين أنها ذكر أو بالعكس أو أنها فلان ثم تبين أنها غيره لأن مقصوده الشخص الحاضر بين يديه بخلاف ما لو كان في النعش اثنان او اكثر واعتقد ان ما فيه واحد فانها تعاد على الجميع حيث كان الواحد غير معين والا اعيدت على غير المعين الذي نواه واما لو نوى واحدا بعينه ثم تبين انهما اثنان او اكثر وليس فيهما او فيهم من عينه فإنها تعاد على الجميع وأما لو نوى الصلاة على من في النعش مع اعتقاد أنه جماعة ثم تبين أنه واحد أو اثنان صحت الصلاة لأن الواحد أو الاثنين بعض الجماعة لمجا واخنا موي دا فا ييني وون جولي مبولم ني نك تي بير جادغا جاب ني مبولو لاني غناو با نك ndeketu yo mutu ñu mbolo kenn rek la wala ñaar nga xamne kon julé ak mbolo la leen joxoon defoon ne mbolo lañ ndeketu yo kenn ci nekkon ba ñaar ci nekkon su boba dana bax ndax mbolo ambali na kenn ambali na ñaar batay wasayati an ad-duha wajibun ba'da kulli takbiratin walaw halal ma'mumi falaysa ka qira'ati ummi al-qur'an khalf al-imam bal tuhadu as-salatu li tarki لأن كل واحد شافه مطلوب بالدعاء باتاي ني سيرلو ني بودي جوليك نيو موم ني اليمان ورا نياني نون لا مامو ويتام كين كو سي نيك ورا نيان غناو بو كاباري كابار بو ني بوكوتك جوليك فراتاغا خامناي ني بو اليمان جانغي ريك جانغالين ماموم ديدت بودي في جوليك نيو موم ni iliman wara ñaané ci gannaaw bu kabaré non la kenn ku ne ci mamom yi itam wara ñaané lool nak aaju wana xamé bu baaxa baax ñaan gi nak mom am nak japp ndal ndax nim koy bëgg léralé amul genn ñaan guñ dogu né mom rek ngay wax mom boy ñaan mom lo wax rek mu baax waye nak yar faam da lay yëkëti yadayhi yari loxom fi ulahunna ci aaju jëk seen wa in rafa'ande yëkëti na fi kulli takbiratin ci bëpp kabar fala ba sa kon dit way neena allahu akbar bu ngeen jëk wax mom soppal nga yëkëti say loxo la ci gën nak moy allahu akbar yi def nga bañ yëkëti say loxo te tuddu rek kabar bu ci so lamé teew nak bo yëkëti say loxo itam du ko té bax waye bañ nga def gën way shaandem soop nako daha mu ñaan bahl arba'i ci gannaaw ñentelu kabar suma yusallimu top mu doora salmal ba ishaandem soop nako sallama musalmal bahdar radiha ci gannaaw kabaru ñentel ba makanu ho ci bire bomb moy fasa fay sasa ñene bo agge ci allahu akbar te nga xamni moy ba ci mujj muy bu ñentel ba bu la nexé ñaan tek ci doora salmal bu la nexé jek jek salmal fasa sa li ci ep nak moy da ngay ñaan doora salmal dan la wax sax ñaan gi nga xamni sop nañ nga wax ko bala nga salmal waye nak bo kabaron kabaru ñentel da jek jek ni assalamu alaykum it mu bax bu yaqifu dana taxaw al imam al iman ba fi rajul ci gor hinda wasatihi fa digam ba wa hima atibre ci jigen hinda man kibayha fa yari mbagam ya bo de jite gor mom dañu bëgg nga tolok ndig la taxaw fa tolok ndig la yow al iman bi nga xamni ya koy jite bu de jigen nga taxaw fa tolok mbag ya wa salamu salmal ba min salat julle hal janais ci tadiya taslimatul absalmal wahidatun budi ben khafiyat bi ajwayf lil imam ya al iman wal maamum ak maamum manam wax ga assalamu alaykum julle ak niyogi farata la kon salmo do ngeen koy wax ndank iliman da ko yeket ndank rek bañu sess ci mom ci maamum yi deg ko maamum itam yeket ndank rek jërul wax ca gawli ko wa fi salat nek na ci julle halal mayit ci neew khayratun abdok min ajri ci aw yor wa khayratun abdok fi huduri dafnihi ci tawé sulam ga wa dalika lolé fi tamsil ci misal ga mislu jabari uhud kam doji uhud la sawaban ci aw yor ñen nak fekke julé ak niyoga ak fekke robba lu ci nek dafa bari tuyaba lol lol ba yonent bi misale ko doju uhud nga xamni montagne la boko amone ci wuru sul batiku def ko ci yoonu yalla lu tuyaba ñi bare bo fekke julé ak niyom ba nga fekke robba batay non nga ci am tuyaba ji bare non nga am nako hadith bu ande modi manit tabaha janazata muslimin imanan wa ihtisaban wa kana ma'aha حتى يصلى عليها ويفرغ من دفنها فإنه يرجع من الأجر بقيراطين كل قيراط مثل أحد ومن صلى عليها ثم رجع قبل أن تدفن فإنه يرجع بقيراط كننا كتوبتي نيو جلدكو غونغي غيرغم يالله اك ساكو تيابا فهبا اندي جوليغا and ca bañ denc ko kon nak am ñaari dog ci tuyaaba dog bu ci nek dana toll ni doju uhud xamni montagne mu reey reey la ko xam da addu ci julle ga nak gana bam wañiko te xaarul ba ñu denc ko kon ben khiraat manam ben dog lay am bu ñu ne nak dogu tuyaaba ba muy am day toll doju uhud am nañu ko firé ni mako waxé won legi melni bo amul toll ni doju uhud ci wuru sa xaliss nga def ko ci yoonu yalla niki saraxé ko na tuyaaba jay tollu non la sa tuyaaba jay tollu fi amna ñu le dédé dañu bëgg wax né tuyaaba ja nga ci am day reey reey ba nga xamné buñ ko téggoon ci balance tek doju uhud ci balance su boba tuyaaba jay tollu doju uhud ci disaay xeyna sax doju uhud xajul ci balance waye waxin rek la batay bu la nexé nga né rek tuyaaba ja day disa dis reey reey ba nga xamné bo pessé won tuyaaba ja pessé doju uhud tuyaaba ja tolné doju uhud ci disaay akub reeyay tay tam bu neew ya limo neew bu nga am ci lola way xal def na wax fi duhaay ci ñaan hal mayit ci neew xeyru sheen ñu dara mahdoudin dul luñu limité moy luñu ragnel neena ñaan gi ñaan ab neew nak mom neewunu ñaan sangam lay doon boku baye du bax dedet lo ñaan rek mu bax amna ñaan go xam nak mom ñu gëna min ñu ne mo ñew ci téré Malik ba tambalé Allahumma innahu habduka wabnu habdika wabnu amatika ñaan la gu siiw waye la def koy goral diko jigeenal diko ñaaral diko mbolol waye luñ ci man doon rek ñaan go ñaan rek mom mu bax wa zaalikum alaykum ho leppum waasiun aji dagan la manam ñaan go ñaan rek baxna wa min mustahsani ma bokna ci lañu rafet li la nga xamne xila waxe nako fi zaalik ci lolé ay yu kabira mu kabbal suma yaqol top mu waxne alhamdu khayti cant yep lillahi aji la ñel yalla alisi yalla mi nga xamne amata rayna wa ahya amata rayna ko ko sok wa ahya te mu defal mu dund ko ko sok walhamdu cant ga lillahi aji la ñel yalla alisi yalla mi nga xamne yuhi dana dekkal yuhi dana dekkal al mauta way fatiya lahu ñal nako al hasamatu magga wal kibriya ak reey ga wal mulku ak ngor ga wal qudrat ak katan ga wa sanaa ak yekati go wa huwa tamam qadir ma ajatan ala kulli shay'in ci mepp mbir ñene bokku nit lay rafetlu bo kabare nga tek ci ñaan gi ngay tambale sante yalla mi nga xamne ci ciowareem mo fi jele ki ngay julle baye fi ñen ñi melni yow mi taxaw diko julle ngeen desane fi ba bam koy sopp te itam moy dekkal ñafaatu mom rek mo mag mom am ngor mo am carton mo kawé mo man lepp allahumma yubur bi salli yalla nga dol tedd nga ala muhammadin ci muhammad wa ala ali muhammad ak ñuy muhammad kama sallaita nga teralé won wa rahimta ak nga yéremé won wa barakta ak nga barkélé won ala ibrahim ci ibrahim wa ala ali ibrahim ak ñuy ibrahim fil alamin ci mindeefi innaka naka yow hamidun ku ñu sant nga majidun ti aji tedd nga manam bo sante yalla nga seggul ci yoonte bi allahumma salli joji ba ci habibul majid lolou dañ koy jappé mu xawa nek fatiha julé ak neew nga xamné man nga wax li bu nopi tambalé ko tégaat ci gënal ñaan gu la sopp bu la nexé tek ci nak gi mu lay bëgg wax gi mu lay bëgg wax na mu da xawa guddu tuté ibar duñ ko mokal duñ ko jang wayé man nga tambalé gi bu nopi tek ci gën nga def ni mo ñew ci téré Malik ba gën gu la sopp ci yenen ñaan yi def xam nga jappé li rek mom muy fatiha ji tambalé alhamdu ji ba ci majidun ji bu la nexé tek ci bi mu lay wax nak moy nga tekki ne allahumma yabur bi innahu naka mom abduka sa jambu gor la wabnu abduka tay domi sa jambu gor wabnu amatika tay domi sa jambu jigen anta yaw khalaqtahu bindon nga ko wara saqtahu te nga wursugalon ko wa anta yaw amatahu ray nga ko wa anta tay tuhi dang ko dekkal wa anta tay a'lamu yag na xam bi shirhi ci lu nabom wa hala niyati ak lu feñam sun borom ki day sa jamlu bo xamne sa ñaari jamu ko jur dala soop nga sakko ko diko wursugal batay mu soop la nga jele ko fi te bu ëllëgé ya koy dekkal sax ci biir bamélam yow nak ya xam biiram ak bitém ji nak dikal nañu la shufaha am biir mu ni way tinu la ho ñel ko fa shufina yalla nga nangu sunu tinu fi ci mom da no ñew di la ñaan nga tin ko kon nak yalla nang ko tin ngir nun allahumma yubur bi innanaka nun nastajir da lu sakku ak musul bi habli jiwari ko ci bu mu kolore la hoñal ko innaka naka yow du fayn borom matal wala nga wasi mat ak wala re sun borom dal lay ñaan nga musal ko yow mi nga xamne am nga wala re ci ko xamne gem na la rek yetal la do ko top dara kon nak yalla nang ko musal allahumma yubu khi yalla nang ko fegal min fitnat khabit fitna bamel wa min hasabi jahannam ak ci bugul jahannam allahumma yubu ikhri yalla nga jegal la hoñal ko wa rahmat nga yaram ko wa xofete nga bal han wolis ko wa hafiite nga jamal ko wa akrimte nga teral nuzulahu ak barandelam wa wasihte nga yatal madkhalahu ak tabikayam wa xilfute nga sang ko bima en ci am ndox wa saljil ak glace wa barajin ak yur taw yur wa naqihte nga setal ko min al qataya ci ay ñaatef kama yu naqani ki def setale al sawb malana al abyad may aji wex min danas ci abter sun borom yalla nang ko fegal yalla nang ko musal ci fitnay bamel ak fitnay sawara yalla nang ko jegal yeram ko bal ko jamal ko yalla nang ko nganalé gu tedd yalla nga yaatal bamelam yalla nang ko jegal bu set wetch ci xet ñawte fi mo lu meune nga sangé ko ndox ak glace ak tawmir yépp mo lim ci tek ci satlu ko ci ay ñawte fi ñoy mo dong ñaan rek yalla jegal ko ñawte fi yépp mu set wetch melni malan mu wex mo fudd rek bu set bu wex tal wa abdul yalla nang ko wéccélé daran kër xeyran gu gën min darihi ci kërëm ga wa awlan ak ñoon xeyran ñu gën min alihi ci ñoonam yalla fofu mu la fekk ci al-akhirah yalla nang ko defal kër gu ko taxa faté kër gu adunaam ga ak ñu bax ñu ko wétli ñu ko taxa faté ay soxnam ak ñam amon ci aduna wa zawjan ak soxna khayran su gën min sawji ci soxnam nang ko defal fofu sax ay soxna yu gën soxna yam amon allahumma yubur bi in kana dem nekkon muhsinan di aji rafetal fasit yalla nga doli fi ihsanihi ci rafetalam nga wa in kana dem nekkon musian di aji ñaawal fatay jaawas yalla nga jéggal han walisko sun borom bu fekke mi ngi don def lu bax yalla nang ko nanguti ful ko fekke dafa don ñaawal nak yalla nang ko ko bal bañ ko ko jappé allahumma yubur bi innahu nak mom qad nasala wacc na gan bi ka ci yow wa anta tew khayru man zolin yaay ngeen ji kuñu wacc gan bi ci mom faqirun aji aji wala ila rahmatika jëm ci sayr mande wa anta tew ghaniyun aji doylu nga han hazab yi walis bugal sun borom sun waji day tay sa gan la tew kat yaas gëna man gan dem aji won nga ganale ko sayr mande bu ko bugal nak ndax boko bugale dula jarign dara ta nang ko ganale yermane ndax mom boko defale mu jarign ko tew dula wañi dara allahumma yubur bi sabr yalla nga saxal hindal mas'alati falajuk malaikai mantiqahu awla minam wala tabtalihi yalla boko na tawfi qabrihi ci bamelam bima ci lo xamne la ta khatu dit kartam do diko ñel bi ci mom sun borom bu ko del laaj ci bir bamel nang ko dimbali bamu tontu lajuk malaika ya te bu ko tek ci bamelam mukk dara lo xamne da koy tiss du ko atam allahumma yubur bi la tahrimna yalla bonu xagn ajrahu ab yolam yalla nin ko wajale julle ko jebal ko yalla bonu ci xagn tiyabu mo yalla nang ko nangute fayinu ci tiyaba batay sunu borom musiba bi nga nu tek ci tagok sun bokum julit mi momit yalla nga nu ci bindal tiyaba wala taftinna te yalla bonu fitnal ba'dahu ci ganawam moy musiba bi nga nu tek ci bing ko fi jele yalla bum nek sunu fitna jitax nu lay fatte ba nu def yitte ci du jëmul ci yow yalla batay sax dal nenañu fitne aduna mom bokku na ci yitte wo lu bokku te yalla kon na yalla yalla nga nu may rek du bañ yitte wo len lu may yow taxul da nga wax hazali bi isdi kulli takbirat ci ganaw bepp kabar ene bo topé nim la waxe mom terit mom bo kabaré bo wax li da ngay kabarat benen delu ko waxat kabarat benen ba ci bop ñentel ba nak li neex itam jël geen ñaan nak ni nga waxewon legi wa taxul da nga wax bahad rabih ci ganaw kabar ñentel ba legi nak bo kabaré kabar ñentel te bëgg tayé xam nga to tok waye da ngay taxaw tayé moy ñaan ngay ñaan bala nga selmal rek la neexé def ko bu la neexé bayyi moy gi mu lay bëgg wax ni tambale ci allahumma yubur bi ihfir yalla nga jéggal li hayyina ñeel suñu aji dundu wa mayitina ak suñu aji faatu wa hadirina ak suñu aji tew wa ghaibina ak suñu aji faddu wa zahirina ak suñu gone wa kabirina ak suñu mag wa dhakarina ak suñu goor wa untana ak suñu jigen innaka naka yow ta'ala mu da nga xam mutaqallabana suñu wolwati ku ci mbiri wa matwana ak suñu sax yalla yalla nga boole bal ñun ñep ñi dundu ak ñi faatu ñi tew ak ñi tewu ñi gone ak ñi mag ñi goor ak ñi jigen yow kat ya xam suñu lepp bu ndeyanguti ci mbiri ak bu ne tek lepp ya ko xam wali walidina ak ñeel suñu wajur wali ma ak ñeel ka nga xamni sabaxana jitu nañu bil iman ci gam wali muslimina ak ñeel julli ji goor ya wala muslimat ak julli jigen ya wala mu'minina ak way gam yu goor ya wala mu'minat ak way gam yu jigen ya al ahya yadi ñu dund min huut ñew wala am wat ak way faatu ya suñu borom yalla nga baal suñu wajur yalla nga baal ñu jitu won ñepp ti gam la mo xam ñu nekkal ci l'islam la mba ñu jitu won ñoo ñu ta nekkal ci diine jo gërem rek baal ñepp rek ñi dund ak ñu faatu allahumma yubur bi man kep ko xamne ahyaytahu dundal nga ko minna ci nun fa ahyi yalla nga ko dundal halal iman ci gam wa man ko xamne tawaffaytahu faat nga ko minna ci nun fa tawaffahu yalla nga ko faat halal islam ci islam su borom nun ni ko fi baye di muy dundandi yalla nga ko saxal ci gem laak top la ko ci xamne yang ko fi jele itam yalla nga ko may mu yobale iman ak sa ngaram wa ashiduna yalla nga nu texel bi li xay ko ci sa tafe wa tayyibna yalla nga nu teyel mo yalla nga nu labal bi mo ti ñel de wa tayyib hu te nga teyel de gal na ñal wa jahal yalla nga def fi ci mom degi rahatana sunu nof lay wa masarratana ak sunu bek suma tusalimu top da nga selmal nak da ngay daanele sun borom yalla nga nu may texe ci bunde tase ak yow na tase ga neex don texe yalla nga nu labal bala dekk te neexalal nu degi ba nga xamni dega dan ci am nof la ak mbekte fofu nak la yam nga dal di wax assalamu alaykum nenañu kenn ci gaay yu bax yi neena so beugé soy faatu saw lamiñ toy xep ak tuddu yalla nga taxo juroom ben yi moy boy tambali jëf ju ne nga wax bismillah bo noppé ci jëf ja wax alhamdullilah bo le mbir deggmal sé mo xamné mo sible neexula nga wax la hawla wala quwwata illa billah sulu musiba dalé niki fatulé nga né inna lillahi wa inna ilayhi raji'un so dogo ci mbir bo légué ba bu waxtu sangamé nga baña faté wax insha allah sayo defé bakkar itam daldi wax astaghfirullah juroom ben yoyu lén ci way xam ñu néna soko taxo dal soy faatu saw lamine day toy xep ak tuddu yalla way in kaana dem nek na imratan di jigen kult nga wax ne allahumma yubur bi innaha naka jigen ji amatu ko sa jebeera suma tatama da top da nga wey bi zikriya ci ak tudum halata anis ci jigena néna nak ñaan ge ñu waxon ne mo ñew ci téré malik ba ñaan nga jang legi sax ci yaxul téré wi ñoo ci yamo goora mom lola bëgg jigen mom ni ñi waxe ci arab ci jigen day wuté ak ni ñi waxe goor bude ñaar mu soppiku bude mbolom goor mu soppiku bude mbolom jigen mu soppiku légui nak ñaan go mën di wax da nga ci samonté ak lola nga xamni fo waxone allahumma innahu habduka allahumma innaha amatuka lay doon fo waxone wabun habdika wo bintu habdika lay doon fo waxone wabun amatika wo bintu amatika lay doon fo wax lol nak bude ku jang arab mom da koy yomb bu fekke jangul arab nak ben musiet ñaan wo gi ñu wax ni mom la al imam malik gëna taamu ñukoy tuddé du haw abi khurayrata tayit mom gu gatt la mu jox ko ko xamné yewuna mu bindal ko ko ci budé jenn jigen ak budé ñaar ak budé mbolo mu goor ak budé mbolo mu jigen ak yépp dal mu bindal ko ko non bam leer ndegam yitéli nako nona wala mu xol ko ci téré señ shuhaybu ba radiyallahu anhu ba xam andé nako ci tekkale nonam det lim bëgg wax fi nak moy ndegam bamuy goor dang ko ñaanalon yalla may ko soxna ba ay soxna yu gën soxna am yewon ci aduna bu di jigen mom do ko ñaanal yalla wéccel ko jëkër ju gën jëkëram jëwon ci aduna ndax xeyna mu taamu jëkëram jëwon ci aduna fofé ca aljana nenañu nak bu fekké né jigen ji amana ay jëkër yi jëkër nga xamné moko mujjë yoré rek xamné ci bu mu seyam la mujjë ko kay doon jëkëram ndegam bokk nañu tassé ci aljana fañu wuté nak moy bu fekké amono ay jëkër yi jëkër té bu mu gën aduna fekkuto mu nek ci bu mu sey kenn lol nak la borom téré bi waxna ghayra annaka ndare nek yow la taqul do waxne wa abdil hayal nang ko wéccel zawjen jëkër khayran ju gën min saw jiha ci jëkëram jëwon ci aduna li annaha ngir nak mom qad takun amana mu nek zawjan di soxna fil jannati ci aljana li saw jiha ñeel jëkëram jëwon fi dunya ci aduna te woni sawul jannati jigeeni aljana maqsurat ñu ñu ga lañu ala aswajihin ci seeni jëkër la yabkhina duñu sakku bihim ci ñoom badalan genn wécci war rajulu te goor mom qad yakunu amana mu nek la ho ñel ko zawjatun ay soxna kaseerat ñu aji bari fil jannati ci aljana wala yakunu te du nek lil mar'ati ñel jigen azwajun ay jëkër neena goor mo man nga ko ñaanal yalla may ko ay soxna yu bari yu bokkut soxna am yewon ci aduna ndax xam nga ni goor mom man na bari ay soxna way jigen nak mom nga mën ta wessu jenn jëkkeur rek te jigeeni aljana yi ñoom seen jëkkeur yewon ci aduna lañuy taamu motax kon ñaan gi mu la wax ni la mom mom la rafet lu mom mi talif su fekke gog ngay jang baax ci ñaanal jigeen bu ko ñaanalale yalla wéccel ko jëkkeur ju gën jëkkeeram jëwon dedet kon ngay tepp bu abdilha zawjan ghayran min zawjiha lol dang koy tepp bu ko waxale wala ba asa ayut an tujima ha budé fi bolé al janaisu tadiya fi salatin ci ak julle wahidatin gudi genn wa yaliyate seso al imam al iman ba ar rijal gor ñe inkara dem nek na fihim ci ñoom ni sawul ay jigen da wax ni ayut ñu boole ay neew julle do len waye da wax ayut rek waye ak sop la ñu bëgg sax ñu boole len julle do ndax ñi am barke seen barke sarca ñi ci dess su boba nak bu fekke da ngay tek ben tekat ben bu seselo jëm ci khibla kon gor ñi ngeen jëk tek bañu jeex nga doro tek jigen ñi nga xamne tay bu nekkon genn gor genn jigen da ngay jëk teural gor gi teural jigen ji ci kanamam melni jigen ja ko jité te fekk na jigen ji jitéul gor ga dara ja ji moy seso iliman bi te gor gi mom la iliman taxaw fi kanamam jigen ji nak nek ci kanam gor ga bu fekke dañuy ay gor yi gor ak jigen yi jigen na gor ñi tegalo nga teural gor tek gor ci kanamam tek gor ci kanamam bañ jeex nga doro tambali tek jigen ñi jigen ñi tegalo nona su fekke xale bu gor amna ci sax xale bu gor bi moy jitu jigen ñi xamne kon da ngay tek gor ñu mag ñi do ca tek xale yu gor yi do tek nak jigen